मधुरिमा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस जहां में जो कुछ मधुरिम है उसी से उपजा है संगीत। सात सुरों के रंग ना हो तो सोना है जीवन संगीत। जिंदगी के इस गुजरते लम्हे में आइए भरते हैं मधुरिमा और सुनते हैं राग किरवानी के गीत। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, चल हवा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, रहे साथ जब तक ये बंधन न टूटे, तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। यकीनन ये रातें, ये मौसम और राग किरवानी एक जादू जगाता है। कहते हैं कि राग किरवानी को कर्नाटक संगीत के राग कीरावनी से हिंदुस्तानी संगीत में उधार लिया गया है। इस राग का वाद्य संगीत में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये एक चंचल प्रकृति का राग होने की वजह से इसमें ठुमरी जैसी बंदिशें ज्यादा प्रचलित हैं। अगर हम बात फिल्म संगीत की करें तो इसमें अनेक बेहतरीन गीत बने हैं जो आज भी हमारे दिल की धड़कनों पर राज करते हैं, जैसे फिल्म गोलमाल का ये गीत। Mm-hmm. बता दो पल जो ये जाने वाला है सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। शहर की भागदौड़ से उकता गई हूँ, अपने गांव जाने का मन करता है। अरे वाह, तो चलो नोएडा हाट सरस आजीविका मेले में, जहाँ होंगे पूरे ग्रामीण भारत के दर्शन। अरे वाह, माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है भारत सरकार द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेला। देश के 27 राज्यों से स्वयं सहायता समूहों की 300 से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद, विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट पारंपरिक पकवान और सांस्कृतिक कार्यक्रम 17 फरवरी से 5 मार्च तक नोएडा हाट सेक्टर 33 ए नोएडा। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया लेकर आ रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, जिसकी थीम है आजादी का अमृत महोत्सव, और अतिथि देश फ्रांस के साथ हिस्सा बने चिल्ड्रंस पेविलियन, ऑथर कॉर्नर, लेखक मंच, युवा कॉर्नर, कल्चरल परफॉर्मेंसेस का। 25 फरवरी से 5 मार्च प्रगति मैदान में सुबह 11 से रात 8 बजे तक। टिकट्स अवेलेबल ऑनलाइन एंड एट सेलेक्ट मेट्रो स्टेशंस। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ कुसुम। हम सुन रहे हैं राग किरवानी के गाने। राग किरवानी के शास्त्रीय पक्ष की बात करें तो वैसे तो इस राग में ख्याल भी गाया जाता है और बजाया जाता है, लेकिन इस राग को सुगम संगीत या लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही मुफीद माना जाता है। यही वजह है कि किरवानी में एक से बढ़कर एक फिल्मी गाने, गजलें और भजन कंपोज किए गए हैं। खासतौर पर वियोग श्रृंगार वाले गाने राग किरवानी में खूब खिलते हैं। इसमें गांधार और धैवत कोमल लगते हैं और बाकी स्वर शुद्ध, आरोह और अवरोह दोनों में सारी स्वर लगते हैं, इसीलिए इसकी जाति संपूर्ण कहलाती है। किरवानी को पीलू के काफी करीब माना जाता है और इस राग को गाने और जो बजाने का समय है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। और अब सुनते हैं ये गीत जो रात के समय में मधुर चांदनी खिली हो तो बहुत प्यारा लगता है। सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो विदाने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। नहीं है दिल यहाँ, ये था राग किरवानी का एक और जादू। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको अभी बताते हैं कि इसे गाने और बजाने का समय, तो इस राग को यानी राग किरवानी को गाने और बजाने का जो समय है वो रात्रि का दूसरा पहर है। और ये जो बेहद खूबसूरत गीत अभी आपने सुना, इस गाने को शंकर जयकिशन ने राग किरवानी में ही कंपोज किया। मन्ना डे की आवाज के साथ जब लता जी की आवाज आती है इसमें, तो वास्तव में इस गाने की खूबसूरती और बढ़ जाती है। राग किरवानी उस दौर की फिल्मों में जमकर इस्तेमाल किए जाने वाले रागों में से एक राग रहा है। और राग किरवानी में कंपोज किए गए जो गीत हैं उनमें उनकी एक लंबी लिस्ट है। जैसे अभी आपने सुना फिल्म गोलमाल का गीत, आने वाला पल जाने वाला है, फिल्म लाल पत्थर का गीत, गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं, फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का गीत, मैं प्यार कर रही हूं, फिल्म अनामिका का गीत, मेरी भीगी भीगी सी, और 1954 में आई फिल्म नागिन का ये मशहूर गीत भी राग किरवानी में ही है। आइए इसका लुत्फ लेते हैं। दरअसल कुछ रागों में ऐसी खास मिठास होती है जो शास्त्रीय संगीत की जो समझ नहीं रखते हैं, यानी शास्त्रीय संगीत की समझ ना रखने वालों का भी वो मन मोह लेती है। राग किरवानी ऐसे ही रागों में शामिल है। यही वजह है कि राग किरवानी में बेशुमार फिल्मी गीत और गजलें भी बनाई गई हैं। संगीत के जानकार कहते हैं कि राग किरवानी सुगम संगीत में बहुत अच्छा खेलता है। मिसाल के तौर पर लोकप्रिय गजल गायक मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब और जगजीत सिंह की वो गजलें हैं जो कुछ ऐसी गजलें हैं जो राग किरवानी में ही कंपोज की गई हैं। जैसे मेहदी हसन साहब की गजल शोला हूँ जल बुझा हूँ, गुलाम अली खान साहब की जो गजल है ए हुस्ने बेपरवाह, और जगजीत सिंह की गजल बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है। लेकिन हम आपको ये गजलें नहीं सुनवा रहे हैं, राग किरवानी में ही ढला फिल्म पोस्ट बॉक्स 999 का ये प्यारा संगीत। अगर राग किरवानी का साथ हो तो फिर नींद किसे आ सकती है भला। राग किरवानी वास्तव में एक बेहद मधुर राग है और ये ज्यादा विरह और विषाद की खूबसूरती को दर्शाता है। किरवानी का जो स्केल है ये पश्चिमी संगीत में हार्मोनिक माइनर के रूप में मौजूद है। चलिए एक और बेहद खूबसूरत गीत सुनते हैं, एक मुसाफिर एक हसीना का राग किरवानी में ही। मैं प्यार का राही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार का राही हूँ तेरे बिन जी लगे ना अकेले, हो सके तो मुझे साथ ले ले। नाजनी तू नहीं जा सकेगी छोड़ कर जिंदगी के झमेले नाजनी नाजनी तू नहीं जा सकेगी छोड़ कर जिंदगी के झमेले जब भी छाए घटा याद करना जरा सात रंगों की उम्र कहानी मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जाऊं तुम एक मुसाफिर हो कब छोड़ के चल दोगे ये सोच के घबराऊं मैं प्यार कर रही हूँ प्यार की बिजलियां मुस्कुराए देखिए आप पर गिर न जाए दिल कहे देखता ही रहूं मैं सामने बैठ कर ये अदाए दिल कहे देखता ही रहूं मैं सामने बैठ कर ये अदाए आप ही की नजर की दीवानी मैं प्यार कर रही हूँ और अब चलते चलते एक और खूबसूरत झलक राग किरवाने की बस एक छाँव जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की बस एक छाँव जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं ये दिल लगी ये शौखियाँ सलाम की यही तो बात हो रही है काम की कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह कोई नजर तो होगी मेरे नाम की पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की बस एक छा इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मधुरिमा यहीं तक लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।